het begin van dinsdag 2 januari. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Politici reageren verbolgen op het geweld tegen hulpverleners en agenten tijdens de jaarwisseling. Pieter Omtzigt van NSC pleit nu voor een verbod op bivakmutsen tijdens Oud en Nieuw, omdat grote groepen mensen met bivakmutsen op de politie bekogelden met vuurwerk. Meerdere agenten raakten daardoor gewond of liepen gehoorschade op. Rijkswaterstaat verwacht opnieuw een hoogwaterpiek. Op verschillende plekken in Noord-Holland was er wateroverlast. Zo liep in Hoorn het water nog over de kades en dreigden garages onder te lopen. De zandzakken die zijn geplaatst blijven liggen om ook de piek van deze nacht op te kunnen vangen. Ook in andere gebieden met een hoogwaterpeil is de situatie nu onder controle, maar het KNMI verwacht komende dag weer 15 tot 25 mm neerslag. In Japan zijn inmiddels 6 doden geborgen na de serie aardbevingen van afgelopen nacht. Tientallen mensen raakten gewond. De hulpdiensten denken dat het dodental nog verder kan oplopen. Er zijn tientallen gebouwen ingestort en mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. De zwaarste beving had een kracht van 7,6. Het Meteorologisch Instituut waarschuwt voor meer aardbevingen de komende dagen. Ruim 50.000 mensen moeten het gebied in Japan verlaten. De Israëlische Centrale Bank heeft de rente verlaagd om de afzwakkende economie te stimuleren. De rente gaat met een 0,25% omlaag. Eerder had de Centrale Bank de rente juist opgeschroefd om zo de hoge inflatie te bedwingen. Door de oorlog met Hamas staat de Israëlische economie onder druk. Darter Michael van Gerwen is in de kwartfinales van de WK Darts uitgeschakeld. Hij verloor met 5-3 van de Engelsman Scott Williams. Van Gerwen verloor niet eerder een set op de weg naar zijn 11e kwartfinale op het WK. In 2014, 2017 en 2019 werd hij wel wereldkampioen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekt een nieuw regengebied over het land. De temperatuur daalt vannacht naar 4 tot 7 graden. Komende dag wisselvallig met veel regen en in de avond kans op zware windstoten. Het wordt 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Gruwelijk en ontroerend. Zo kwalificeert mijn gast van vannacht het gevecht dat de karakters in het door hem geregisseerde stuk voeren. Met elkaar en met zichzelf. Een rakere benaming dan gruwelijk en ontroerend is eigenlijk niet te verzinnen. Deze uitspraak komt van Michel Sluismans en vannacht zit hij naast me. Mijn gast is regisseur, acteur, schrijver en artistiek directeur van toneelgroep Maastricht. Hij groeide op in Zuid-Limburg, ging naar de toneelschool in Amsterdam, richtte al eens zijn eigen collectief op en heeft stukken op zijn naam staan als Pietjes en De Kersentuin. Ook won hij een Gouden Kalf voor beste bijrol voor zijn rol in The Spectacular, een serie over een aanslag van de IRA in Limburg. En nu staat zijn toneelgroep Maastricht op de planken met het Pulitzerprijswinnende stuk Augustus, Oklahoma. Een verhaaltje, zoals mijn gast het zelf noemt, over familiebanden. Dat eigenlijk gaat over onszelf, in deze wereld, zoekend naar geluk. Gruwelijk en ontroerend dus, volgens mijn gast van vannacht. En dat kun je dus alleen maar hartgrondig met hem eens zijn. Gruwelijk en ontroerend en daarbij zo goed en mooi gemaakt dat je moeiteloos 3 uur lang op het puntje van je stoel zit. Michel Sluismans is geboren in Heerlen in 1979. Welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel, fijn dat je er bent. Eerste dag van het jaar. Ben jij van het vooruitkijken of ben je meer een terugkijker? Nee, ik ben een ontzettende vooruitkijker. Oh, ik merk dat jouw microfoon het helemaal niet doet. Ik zie de technicus ook een beetje kijken. Eerste dag van het jaar, hè, dan krijg je dat. Er brandt ook geen lampje, Anne. Misschien moeten we gewoon nog heel even een beetje muziek en dat we dit even gaan fixen. Ik denk, ja, en dan doen we daarna gewoon opnieuw een start van het nieuwe jaar. You saw the plan. I wandered out in the moet ze wel maar zeggen. Ja. En mijn vraag was, ben jij een terugkijker of een vooruitkijker? Nee, meer vooruitkijken. Ik ben niet zo'n terugkijker. Ik ben altijd bezig met wat er nog moet komen. En daar maak ik me ook altijd heel veel zorgen over. En dan komt het eigenlijk ook altijd wel weer goed. Maar terugkijken is niet aan mij besteed. Altijd de blik op de horizon. En goede voornemens? Nee, ook niet. Nee. Niet meer dan de voornemens die je elke dag voorneemt. Namelijk gezond blijven en lief zijn voor de mensen om je heen. En gewoon er maar iets van maken. Ja, toch? Ja. Ja. En de karakters in het stuk dat je gemaakt hebt, zijn dat vooruitkijkers of terugkijkers? Ik dacht eigenlijk wegkijkers, maar dat was niet mijn vraag. Ze zijn ontzettende wegkijkers. En ik denk vanaf het moment dat ze dat ouderlijk huis betreden, dat het terugkijkers worden. En dat ze gedwongen worden om terugkijkers te zijn. Omdat, het bizarre van familie. Iedereen krijgt een rol toebedeeld in elke familie. Je bent de oudste zoon, of je bent het zwarte schaap, of vul maar in. En zodra je het ouderlijk huis betreedt, en het maakt niet uit of je hebt gestudeerd, een goede baan hebt, zelf vader bent van kinderen of wat dan ook. Zodra je het ouderlijk huis betreedt, verval je weer in die rol van vroeger. En dat gebeurt ook met die figuren van Augustus Oklahoma. Ze komen het ouderlijk huis binnen, en ze zitten gelijk in die rol waar ze zo graag uit wilden ontsnappen. Maar dat blijkt niet te lukken. Ja, want er staat zelfs een echtpaar, een van de zussen staat op de stoep nog even te wachten. Ja, die durft niet naar binnen. Die denkt, als ik hier naar binnen ga, dan gebeurt het weer. Ja, dan kom ik hier nooit meer weg. En dat is ook zo. Vanaf het moment, ook wat fascinerend is, vanaf het moment dat ze binnenkomen, willen ze allemaal gelijk ook weg. Alleen het lukt niet. Dus ze proberen te vluchten in drank, in drugs, in pillen, in joints. Er gaat behoorlijk wat middelen gaan in dit stuk over de tafel. Al dan niet in die open. En het is een wurgslang, die familie, waar je 3 uur en 10 minuten naar zit te kijken. Nou, zeg dat wel. Hoe ben je bij dit stuk gekomen? Dat komt door Ariane Schluter, die ik zeer bewonder als actrice. En ik wilde al heel lang met haar werken, en zij met mij. Maar ze heeft zoveel gespeeld al in de carrière, dat het heel moeilijk was om een stuk te vinden of een mooie rol die zij nog niet had gespeeld. En dat was voor haar belangrijk? Ja, om nou voor de tweede keer zo'n grote rol te spelen. We wilden echt iets nieuws samen verzinnen. Ook nog gezocht naar boeken of films. Maar we kwamen er niet uit. En eigenlijk op het moment dat ik dacht, dit wordt het gesprek waarop we zeggen, we komen er niet uit. Toen legde zij Augustus Oklahoma op tafel. En dat heb ik toen gelezen. Ik had de film niet gezien. Ik had ook de oeropvoering, 10 jaar geleden is het in Nederland ook nog een keer gedaan. Dat heb ik ook niet gezien. Maar ik was wel gelijk enthousiast over het stuk. Omdat omdat humor en tragiek behoorlijk hand in hand gaan. Ik vind altijd belangrijk dat er wordt gelachen in de theatervoorstellingen die ik regisseer. Maar dat die lach ook wel altijd vanuit ernst gevoed wordt. En dat is bij Augustus Oklahoma heel erg aan de hand. En is het niet ook vaak een lach van opluchting? Ja, ik denk het wel. Misschien de oervorm van humor is leedvermaak. Iemand loopt heel hard tegen een glazen wand aan en dan schieten mensen in de lach. Je schiet in de lach. A, omdat het heel erg is, omdat het zoveel pijn doet. En ook B, omdat je heel blij bent dat het jou niet overkomt. En dat is het fijne van humor. Zo simpel zijn wij mensen. En ja, het gaat over... Nee, misschien kan je het zelf uitleggen. Er zijn 3 zussen... Maar er is natuurlijk wel meer aan die familie aan de hand. Ja, het stuk gaat over de familie Weston. En dat zijn 2 ouders met 3 zussen. En aan het begin van het stuk verdwijnt de vader des huizes. Beverly. En Violet, de moeder, blijft alleen achter. En dat is de reden voor die 3 zussen om terug te keren naar huis. Om moeder bij te staan in haar verdriet en in haar onzekerheid. En de koude kant nemen ze ook nog mee. En oom en tante komt ook nog even langs. Ze willen moeder helpen. Maar wat een moment of een ontmoeting had moeten zijn van verzoening. En elkaar steunen en lief zijn voor elkaar. Ontaart eigenlijk binnen 5 minuten of 10 minuten al in een oorlogssituatie, waarin er oude wonden worden opengereten, waarin er verwijten over en weer worden. Lijn en keihard. Ze maken elkaar helemaal af. En aan het einde van het stuk zijn ze ook allemaal weer weg uit het huis. En je weet ook, ze komen nooit meer terug in dat huis. En moeder blijft daar alleen achter. Het stuk gaat dus heel erg over familiebanden en wat dat zijn. En een van de personages zegt, ja, wij zijn gewoon mensen en een paar daarvan zijn per ongeluk verbonden via de genen. Een willekeurige selectie van cellen, meer niet. Ja. Ja, op die manier kan je er natuurlijk ook naar kijken. Ja, dat is dochter Ivy die dat zegt. En dat klinkt redelijk cynisch als je dat zo voorleest. Maar nu moet je weten dat Ivy... Dat twee zussen zijn echt ver weg gaan wonen van papa en mama. En Ivy is in de buurt blijven wonen. En papa is aan de drank en mama is verslaafd aan pillen. En heeft mondkanker. Het is ook wel metaforisch dat ze mondkanker heeft. Want er komt ook behoorlijk wat vuiligheid uit haar mond. En Ivy heeft al die jaren dat die twee andere zussen probeerden ergens anders een leven op te bouwen, voor die ouders gezorgd. Dus die dacht ook, ja, wat heb ik nou aan mijn zussen? Wat betekent zusterschap als ik de enige ben die voor mijn ouders zorgt? En dat is een redelijke vraag. En als zij dan tot de analyse komt dat zusterschap eigenlijk niet bestaat, maar dat we toevallig mensen zijn met dezelfde genen, maar niet meer dan dat, dan snap ik dat vanuit haar optiek, snap ik dat wel. En vanuit je eigen optiek? Ik zie dat toch iets anders. Omdat ik ook wel van mening ben dat mijn ouders en mijn opa en oma, dat families ook bestaan bij de gratie van dat er generaties voor je zijn geweest. En dat de generaties voor je voor een groot deel bepalen welke stappen jij zet naar de toekomst. Het feit al, de plek waar je bent geboren, in wat voor soort gezin je bent geboren, wat voor geschiedenis of leed in dat gezin of in die familie leeft, dat neem je als kind en als volwassene mee. En dat bepaalt voor een groot deel wie je bent. En dat gaat los van genen, dat gaat over emoties, over verhalen, over geschiedenissen die spelen in families. Maar ja, dat kan natuurlijk ook heel beklemmend zijn. Nou, reken maar. En dat is het vaak ook. Ja, bijvoorbeeld als je kijkt naar mensen of families die een oorlog hebben meegemaakt. Het duurt vaak 2, 3, 4 generaties voordat dat trauma uit die familie is verdwenen. Als je het trauma durft aan te kijken. Dus leed wordt overgegeven van vader op zoon en van moeder op dochter. En in de familie Weston is dat ook heel erg aan de hand. En kun je dat ook heel erg lezen. Omdat die ouders, Beverly en Violet, van een generatie zijn die opgegroeid zijn in hele grote armoede. Vader heeft met zijn ouders nog geleefd in een auto toen hij een kind was. Ja, in welke tijd speelt dit stuk? Ja, ik denk dat Tracy Letts, die het schreef in 2007... dat hij het ongeveer heeft gesitueerd in de tijd waarin hij dat schreef. Maar wij spelen het anno 2024 en wij situeren het wel degelijk in onze tijd. Maar die ouders zijn wel opgegroeid in grote armoede. Zijn de eerste die hebben kunnen studeren in hun familie. En die dochters, die krijgen de studie in de schoot geworpen. Die hebben een goede baan. Die hebben niet meer de armoede om de schuld te geven van hun eigen ongeluk. Ze zijn allemaal ongelukkig, maar ze hebben wel een goede baan en een goede studie. En dat brengt frictie met zich mee. Vooral tussen moeder en dochters die zegt, ik heb alles opgeofferd zodat jullie een fatsoenlijk leven konden opbouwen. En jullie vergooien het leven. Als je net zo hard gewerkt als ik, dan was je president geworden. En wat doe je eigenlijk met de luxe die wij jullie hebben gegund? En daar begint natuurlijk het intergenerationele trauma al. En dan zijn er ook nog kleinkinderen die er rondlopen in de familie Weston, die ook aan de drugs zijn en aan de jointjes en stiekem een fles wijn leeg drinken terwijl papa en mama ruzie zitten te maken. Dus wat er met die kleinkinderen gaat gebeuren, ja, ik hoop dat ze kunnen breken met het trauma en opnieuw kunnen beginnen. Ja, maar jij zegt net zelf al, eigenlijk gaat het van generatie op generatie, zit je in een familie. Dat is waar, maar je kan besluiten om daar je schouders voor op te halen, je oogkleppen op te zetten en zoals deze familie doet, elkaar allemaal verwijten te maken en elkaar de schuld geven van je eigen ongeluk. Je kan ook de generaties voor je recht in de ogen kijken en denken van, hé, maar daar kom ik dus vandaan. Dat zegt iets over mij. Hoe zou ik daar richting de toekomst een positieve vorm aan kunnen geven? En ja, dat zijn twee manieren om er op dezelfde manier mee, om met zo'nzelfde trauma om te gaan. En ik hoop eigenlijk. En ik heb jou horen zeggen of gelezen, ja? Als er zoiets is als geluk en je daarna kan zoeken, dan begint daar je zoektocht. Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Op welke manier bedoel je dat precies? Nou, ik bedoel dat eigenlijk omdat die familie, die heet de familie Weston. En dat heeft Tracy Letts, die toch een beetje bekend staat als een chroniqueur van Amerika, van de westerse wereld, die heeft die familie niet voor niets die naam gegeven. Want de familie Weston is eigenlijk een metafoor voor de wereld waarin wij leven. De wereld die begin misschien wel jaren 80 ons heeft voorgehouden. De Angelsaksische neoliberale golf die heeft ons voorgehouden dat geluk voor iedereen maakbaar is. Als je maar een goede baan hebt en maatschappelijk succes hebt, dan heb je geen reden tot ongeluk. The American Dream. Je moet het maar willen. Gewoon genoeg willen en dan komt het wel goed. Ja, geluk is maakbaar. En Tracy Letts maakt daar korte metten mee en die zegt, het is een zeepbel. Geluk is niet te vinden in status, in opleiding, in een goede baan of in veel geld, in materialiteit. Als geluk al te vinden is, zegt Tracy Letts, dan is het misschien wel in het omarmen van je familie. In het in de ogen kijken van je voorouders. En op die manier iets leren over jezelf. Om stappen te zetten richting de toekomst. Ja, hij zet daar een familie neer die daar echt niet toe in staat is. Nee, en zo ziet hij de westerse samenleving. En misschien heeft hij wel gelijk. Is de westerse samenleving er niet toe in staat om dat te doen? Hè? Wat Ilja Pfeiffer in zijn boek Alcibiades schetst. Hij heeft het over de democratie, waarin hij zegt, de democratie functioneert alleen maar op het moment dat we bereid zijn om het persoonlijke belang ondergeschikt te maken aan het collectieve belang. En je zou je kunnen afvragen of de westerse wereld in Amerika, maar ook in ons eigen land, of we daartoe nog in staat zijn. De westerse wereld of de mens? Ik denk dat de mens daar wel toe in staat is. Maar wij hier in de westerse wereld hebben onszelf zo verpest. Ik denk dat we het heel erg moeilijk vinden om het persoonlijke belang ondergeschikt te maken aan het collectieve belang. Dat misschien wat groter is of wat langer duurt of wat meer buiten jezelf staat. Maar, omdat we zo ingeprent hebben gekregen dat wij nu gelukkig mogen zijn. Ja, ik heb recht op geluk en ik zal het krijgen ook. En ik zal ervoor zorgen dat ik het voor mekaar krijg. En ook voor mijn kinderen. Maar groter is het kringetje vaak niet. Heb ik toch het idee als ik de kranten lees en televisie kijk. En het is een cynische analyse die Tracy Letts maakt. En toch schuilt er ook hoop in dat stuk. Omdat er een spiegelpersonage rondloopt. Jonna. Een Native American, een oorspronkelijke bewoner van Amerika. Haar familie woonde vroeger op de plek waar Huizen Weston is gebouwd, maar is verdreven. En om voor die aan mondkanker leidende moeder te zorgen, daarvoor is zij in huis gehaald. En zij verzorgt die vrouw. Ze is feitelijk de oren en de ogen van het huis. Daar waar iedereen ruzie maakt, houdt zij haar mond. Daar waar iedereen elkaar de hersens in slaat, kijkt zij af en toe naar buiten, naar het uitzicht, naar de horizon. Daar waar iedereen moeder in de steek laat, blijft zij in het huis om voor die moeder te zorgen. En ze zegt dan ook nog, ik doe het niet voor u. Ik doe het voor mezelf, want ik heb de baan nodig. En je zou zelfs kunnen denken aan het einde van het stuk, en dat vind ik ook een prachtige vorm die Tracy Letts heeft geschetst in die rol van Jonna, dat zij door te blijven, iedereen is weg, maar door te blijven, claimt ze de grond terug die haar voorouders decennia daarvoor of eeuwen daarvoor is ontnomen. En dat is een personage, daarin schuilt hoop. En op welke manier zie jij dat? Want zij zegt van zichzelf, ik heb deze baan nodig, wat ik durf te betwijfelen, want ik ken weinig karakters die zo soeverein zijn als deze Jonna. Mm-hmm. Maar als je een baan nodig hebt, wat ben je dan aan het claimen? Ik vraag me ook af of ze het meent als ze zegt, ik heb die baan nodig. Nee, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk wel dat ze het meent als ze zegt, ik doe het niet voor u, maar ik doe het voor mezelf. En ik denk, zoals wij het ook hebben proberen te anceneren in onze voorstelling, dat heeft Tracy Letts niet bedacht, maar dat heeft Michiel Voet, mijn scenograaf, samen met mij en een dramateur ontwikkeld. Zij aan het einde van het huis rukt zij de familieportretten, de gelukkige foto's van die zogenaamd gelukkige familie, die rukt ze van de muur. En ze eigent zich dat huis toe. Ze eigent zich de plek toe die haar voorouders is ontnomen. En dat vind ik ergens hoopvol. Dat de familie die niet meer in staat is tot zelfreflectie, die niet in staat is tot introspectie, die status en geld verwarren met geluk, dat die daar niet meer kunnen leven. En dat iemand die wel in verbintenis staat met haar voorouders, dat ze die plek terug opeist die haar onterecht is ontnomen. Door die kolonialisten die dachten, als ik hier een vlag neerzet, dan ben ik hier toch de baas. Dus het verschil tussen de bezetter en de Native Americans is dat de bezetter voortdurend bezig was met grond, het verzamelen van grond. Maar de oorspronkelijke bewoners die gaven om de aarde. En de aarde zit onder de grond. Grond, dat is iets waar je op loopt. Maar de aarde, dat is iets wat daaronder zit. En waar vruchtbaarheid uit kan ontstaan. Die grond zorgt ook voor jou. Waar je een relatie mee kan opbouwen. Waar je goed voor moet zorgen. Want dan zorgt die grond ook goed voor jou. Precies wat jij zegt. En dat zit allemaal verpakt in dat redelijk zwijgzame personage van Jonna. Ja, en daar staat die cacophonie van die westons tegenover, die ook op geen enkele manier een relatie op kunnen bouwen. Het zijn eigenlijk stuk voor stuk heel eenzame mensen, ook al zijn ze dan zogenaamd, ook al zijn ze dan een familie. Ja, ja, er valt vrij weinig goeds over die familie te zeggen eigenlijk. Ja, behalve dat ze willen gezien worden, zoals elk mens. Dat voel je wel. Je voelt wel dat ze... Ja. Behalve, ik denk dat je het heel mooi zegt, dat ze gezien willen worden in wie ze zijn. En niet in wat de familie van ze eist dat ze zijn. Maar kan je familie ooit je zien voor wat je bent? Als je er ook even van uitgaat dat je de deur weer open doet in je ouderlijk huis en je bent weer de Michelle van vroeger. Ja. Dat is een eenzijdige Michelle. Dat is namelijk die van vroeger. Ja. Kan jij je ouders ooit kennen? Kunnen jouw ouders jou ooit kennen? Of alleen maar een deel van jou? Ik denk dat je elkaar nooit helemaal zal kennen. Of zal kunnen kennen. Dat is bijna een onmogelijke opgave. En ik denk ook dat rolpatronen in families vastzitten. Maar dat die natuurlijk ook opengebroken kunnen worden. Als dat van beide kanten wordt toegestaan. Op een liefdevolle manier. Kijk, ik ben natuurlijk een heel andere Michelle dan de Michelle van 5 jaar... die kerst vierde met zijn ouders. Ik ben gewoon een ander mens. En ik denk dat mijn ouders dat voor een deel hebben gezien. Dat ze me hebben zien veranderen. Opgroeien, volwassen worden, ook binnen de volwassenheid nog steeds. Je ontwikkelen en anders worden. Maar dat ze dat nooit helemaal ten volle kunnen zien en begrijpen. Maar dat je me... Kijk, het is, dus is dan ook iets tragisch in die familiebanden. Ja. Even ervan uitgaan, kan je iemand ooit ten volle kennen? Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook maar de vraag. Maar ik heb af en toe het idee dat mensen buiten de familiebanden daar verder mee komen. Nou, je kunt je ook afvragen binnen liefdesrelaties of je de ander wel echt daadwerkelijk kan kennen. Ik heb het antwoord niet op die vraag, maar het feit dat ik hem stel, ik vraag me het wel af. Ik denk dat het misschien ook wel goed is dat je de ander niet helemaal kan kennen. Dat er altijd iets is wat ongekend zal blijven. Dat is ook wel mooi. Misschien. Ja, zeker. Ja, maar ik heb voor mezelf het gevoel dat het bij... Nou ja, en zeker nu ik dit stuk heb gezien, dat het bij familiebanden nog lastiger is vanwege die rollen die we hebben. Ja, ik denk dat het heel erg moeilijk is. En het feit dat heel veel mensen die deze voorstelling zien na afloop zeggen, ja, maar ik vind het zo herkenbaar. Of ik heb zoveel... We zijn dan wel niet aan de pillen en de drank, maar... Nee, ja, nee, dat is dan... De een heeft dat meegemaakt en de ander dit weer. Maar bij die westerns komt echt alles samen. Maar het feit dat heel veel mensen er zoveel in herkennen, geeft denk ik aan dat familie hebben heel erg moeilijk is en familie zijn ook heel erg moeilijk is. Hard werken. Ja. Ja. Er zitten een paar enorm sterke vrouwenrollen in. Ja. Dat is wel fijn, of niet? Ja, dat vind ik heel erg fijn. Ik heb ook altijd wel de afgelopen jaren echt wel op zoek ook naar stukken met sterke vrouwenrollen. Van oudsher zijn die dunner bezaaid. Die zijn een beetje dun bezaaid, zeker in de klassieke repertoire. Nu komen er steeds meer natuurlijk moderne stukken die fantastische vrouwenrollen hebben. Maar en dit heet dan Augustus Oklahoma, een moderne klassieker. Met inderdaad, volgens mij, 8 fantastische vrouwenrollen en 4 mannenrollen. Of nou, laat het 7-5 zijn. Maar de belangrijkste rollen in dit stuk, dat zijn ongelooflijk vette, lekkere kluiven voor actrices om hun tanden in te zetten. Ja, dat straalt het ook wel uit. Ja. En je noemt het een moderne klassieker. Dus het is nu al klassiek. Is het nu ook al verouderd, gedateerd? Want het is van 2007, dus we zijn 16 jaar verder. Ja, dus... Merk je dat? Mijn idee is dat alle boeken, films, toneelstukken die ouder zijn dan 6 jaar, die zijn gedateerd. Zo snel al? Ja, en dat komt, dat heeft een reden, omdat ze geschreven zijn voor #MeToo en voor Black Lives Matter. En dat zijn zo'n 2 ongelooflijk grote maatschappelijke omwentelingen, ontwikkelingen geweest de afgelopen 6 jaar, heel recent, die met terugwerkende kracht al die werken in een ander daglicht stellen. Dus om een voorbeeld te geven, in Augustus, Oklahoma, heeft de vader van Jean, de man van Barbara, heeft een affaire, geeft les op de universiteit en heeft een affaire met een van zijn studentes. Toen Tracy Letts dat schreef in 2007, was dat pikant. In deze tijd is dat een MeToo. Dus is dat stuk verouderd. Ja, wat doe je daar dan mee? Ja, ik heb het opnieuw laten vertalen. Dus ik vond het heel belangrijk dat... natuurlijk moet je de universaliteit van het stuk moet je overeind houden. Dus het plot is hetzelfde gebleven, de karakters. Maar de vertaling en de hier en daar ook wel zinnen of passages heb ik laten aanpassen door Han van Wieringen. Die heb ik gevraagd, ga met een stofkam door het hele stuk. Maak een gloednieuwe vertaling, waardoor het publiek voelt dat het zich afspeelt in 2023, 2024. En niet denkt, oei, dit is wel geschreven voor een aantal belangrijke ontwikkelingen die we even overslaan in deze versie. Dat wilde ik niet. En heb je dat dan tijdens het spelen ook nog? Dat je dingen tegenkomt waarvan je denkt, nou, kan eigenlijk niet meer. Tijdens het spelen nu niet meer, want we hebben 8 weken gerepeteerd. We hebben wel tijdens die 8 weken, Han had de vertaling af natuurlijk voordat we begonnen met repeteren. Tijdens het repeteren hebben we nog wel heel veel kleine dingen ook aangepast, veranderd. En dan moet je altijd even overleg voeren met de vertaler of dat mag. Maar dat vond hij goed. Dus we hebben nog heel veel kleine dingetjes zitten puzzelen. Maar dat gaat vaak ook op acteursniveau. Als een actrice of een acteur zegt, goh, mag ik de zin net iets anders fraseren, want dat vind ik lekkerder klinken. Of daar heeft het vaak ook mee te maken. Dat je rol beter kunt spelen als de taal je net iets meer ligt. Snap ik. Ja, ik kan me voorstellen dat bij 8 sterke vrouwenrollen, dat daar wel scherp op gelet wordt. En terecht. Ja. En er zit een mannelijke regisseur voor. Dus die moet extra goed zijn best doen natuurlijk. Om wat dat betreft de male gaze niet toe te laten. Is dat lastig? Ik vind dat niet lastig, nee. Maar ik bedoel, iedereen maakt elke dag fouten. Ik word er graag op gewezen. Er zitten nogal wat kritische actrices in mijn cast. Die dat ook zeker volmondig doen als ik dat doe. En dan hebben we het erover. En geen enkel probleem natuurlijk. Maar ik vond het wel belangrijk. Daarom heb ik het stuk ook opnieuw laten vertalen. Om die blik, ook de male gaze, die ik vind niet echt in het origineel zitten hoor, van Tracy Letts. Zij schrijft echt hele mooie vrouwenrollen. Tracy Letts is een man. Maar ik wil het echt, ik wil dat zorgvuldig aanpakken. Wat je er ook in hebt gebracht is muziek. Ja. Dat zat ook niet in de originele versie? Nee. Dus ik had het idee, omdat het zo'n lang stuk is. Het zijn eigenlijk 3 actes. Het stuk duurt 3 uur en 10 minuten. Ik wil toch nog even zeggen, het voelt helemaal niet als iets wat heel lang is. Nee, dat is fijn. Dat is fijn om te horen. Het voelt korter dan het is. Er zit een pauze in het stuk. En het leek me mooi, omdat het is veel taal. En het publiek krijgt nogal veel voor zijn kiezen. En veel plotwendingen. En veel konijnen uit hoge hoeden. En veel geheimen, et cetera. Dus dat is mooi om tussen die actes rust in te bouwen. En te kunnen luisteren naar muziek. Victor Griffioen heeft een aantal nummers gemaakt die geen van alle anekdotisch zijn, maar die thematisch zijn. Die echt gaan over de schuldige grond waarop dat huis is gebouwd. Over de stijgende temperatuur in die warme staat Oklahoma. Over dat je moet blijven staan in een wereld die steeds harder wordt. Dus die nummers in het Engels gezongen, die markeren de bedrijven. En dan kun je even ademen als publiek, kun je even luisteren naar iets anders, om vervolgens weer in het verbale geweld van die familie terecht te komen. En dat hebben wij echt toegevoegd. Het is gewoon een beetje lucht. Ja. Ja. Het decor heb je ook veranderd. Want ik begreep dat het nogal een stijve bedoeling was in Huis dat is met die, dat is met al die Angelsaksische stukken. Dat speelt zich natuurlijk allemaal af in een keuken of een huiskamer. En dan is het ook de bedoeling dat er een bank staat en een tafel en een kroonluchter en een kraan en een deur. Met een bel en zo. Maar ik vind dat zelf een beetje jammer. Omdat, kijk, je maakt toch een voorstelling. En je wil dat het publiek dat in de zaal zit zich iets gaat voorstellen. We hebben al fantasie. Ja. Ja, en dus dat betekent niet dat ik die huiskamer moet nabouwen. En Michiel Voet en ik hebben besloten om dus eigenlijk geen requisieten, geen banken, geen realisme toe te laten in de vormgeving. Maar eerder op zoek te gaan naar de ziel van het huis. En de ziel ook van die familie. En die heeft Michiel Voet vertaald in een decor dat eruit ziet als een bunker. als een oorlogsgebied met loopgraven en schuttersputjes. Als een gevangenis met grote tralies die uit de kap naar beneden komen, waarin mensen verstrikt raken. Dus we hebben gezocht naar een metaforische vormgeving en geen anekdotische, wat in Amerikaanse stukken altijd aan de hand is. En dat mag zomaar? Ik heb er geen toestemming voor gevraagd. Misschien had ik het niet gekregen als ik dat had gedaan. Goed gedaan. Dus ik dacht, ik laat het maar even zo. Nee, want je wilde een decor waaruit geen ontsnappen mogelijk is, zoals uit de familie Weston. Ja, ja. Wat het is met het auteursrecht, je mag eigenlijk geen komma veranderen. Dus Han van Wieringen heeft dat stuk opnieuw vertaald. Allemaal komma's veranderd. Maar vervolgens moet je dus weer een nieuwe vertaler het opnieuw terug laten vertalen naar het Engels. Dat wordt gestuurd naar Amerika. Dat wordt gecontroleerd door de juristen van de schrijver. En daar zetten ze een stempel op of het goed is of niet. Maar volgens mij in decor ben je gewoon toch wel vrij om te doen wat je wil. En het purisme gaat met name over de taal. Snap ik. Maar ik vind het een goede keus geweest. Ja, ik ben er ook wel blij mee. Ik ga alle mensen die vannacht pas later konden gaan luisteren nog even vertellen wie er naast mij zit. Ja. Dat is Michel Sluisman. Michel Sluismans. Michel is regisseur, acteur en schrijver en artistiek directeur van toneelgroep Maastricht. Hij groeide op in Zuid-Limburg, ging naar de toneelschool in Amsterdam, had een eigen collectief. Mooie stuk op zijn naam staan, won een Gouden Kalf voor beste bijrol. En vannacht hebben we het over Augustus Oklahoma van toneelgroep Maastricht, dat hij regisseert. Een verhaaltje hoorde ik het, je noemde het ergens een verhaaltje. Over familiebanden, dat eigenlijk meer over, iets over ons allemaal zegt en wie we zijn in deze wereld. Het is niet jouw eerste stuk over families. Nee. Want je hebt een mail gedaan en de kerstentuin en ja, vrijdag van Hugo Claus een paar jaar geleden. Het ging ook over familie. Dus het is een. Het blijkt een thema te zijn waar ik toch graag het vergrootglas op leg. Als ik zo een beetje terugkijk naar de afgelopen jaren, naar wat voor stukken ik heb gemaakt. In het voorjaar gaat een voorstelling van mij op tournee die heet Ik blijf bij je. Dat is eigenlijk ook een familieverhaal. Dus het is een onuitputtelijk thema. Ja, dan ga ik natuurlijk vragen, waarom? Je kan ook denken, als je heel simpel denkt, een familie, heb je meerdere personages nodig. Er gebeurt altijd wat, happa, toneel. Ja. Maar zo simpel is het vast niet. Families zijn ook heel grappig natuurlijk. Omdat het zo moeilijk is om ermee te dealen. Omdat je er niet aan kunt ontsnappen. En je zit toch weer met z'n allen, wij allemaal, aan het kerstdiner, ons te ergeren aan die ene oom die altijd dat verhaal vertelt. En je neemt je voordat je naar binnen gaat, zeg je nog tegen je partner, ik ga deze kerst geen ruzie maken en je bent nog niet binnen. Of je zit al schreeuwend op het toilet, omdat je het... Hoe was jouw kerst? Nou, ik had een hele leuke kerst, ik overdrijf het een beetje. Maar je vraagt waarom ik familie zo'n interessant thema vind. En ik denk, het is tweeledig, omdat het... Omdat het, zoals jij aan het begin zei, gruwelijk en grappig tegelijk is. Het fenomeen. Je kiest je familie niet uit. Ja, je zit er maar je leven lang mee. Ja, je hebt het er mee te doen. Ja, je hebt het maar mee te doen. Dat is tragisch en grappig. En tegelijkertijd is elke familie een broeinest van geheimen. Ik denk dat ik de helft van de geheimen uit mijn eigen familie niet eens ken. Omdat er veel wordt stilgehouden. Laat dat maar weg bij de kinderen, dat hoeven ze niet te weten. Maar je voelt dat er wat zit. Je voelt wel dat er dingen spelen als kind. En later, ik heb al wat geheimpjes inmiddels uit mijn familie ontfutseld aan mijn ouders. Maar ik denk dat er ook heel veel geheimen ergens liggen of sudderen. En dat is natuurlijk heel erg interessant om daarin in te mogen zoeken en te kijken... Hoe zit dat nou met familiebanden? Bij Tsjechov is dat heel anders dan bij Tracy Letts. Bij Tsjechov is de vader altijd afwezig. Waarom is dat toch? En is de moeder altijd op de een of andere manier kwetsbaar of dominant? Nou, dat heeft te maken natuurlijk met Tsjechov. En Tracy Letts die legt weer een andere vergrootglas op datzelfde fenomeen. Maar ik vind het een zeer inspirerend thema. En jouw ouders? Het vormt je ook wie je bent, hè, je familie. Ja. De helft van wie ik ben is denk ik... Mijn familie die ik met me en de verhalen en de voorouders die ik met me meetors. Nou, als jij over de drempel stapt nu in je ouderlijk huis, in welke rol schiet jij dan weer? Wie ben jij dan? Sowieso de jongste in het gezin. Van? Van twee jongens. Met een 4 jaar oudere broer. Die eigenlijk zodra ik werd geboren... Al 4 jaar eerder kon lopen. Al 4 jaar eerder kon fietsen. Al 4 jaar eerder kon lezen. Dus alles wat ik voor het eerst deed... dat kon hij of deed hij al 4 jaar. Die rol heb ik heel lang gehad in dat gezin. En niet altijd tot mijn eigen geluk. Maar wat was het gevolg ervan dat hij het al kon? Keken ze niet meer naar jou? Nou, ze keken ook wel naar mij. Maar mijn broer was ook wel iemand die de gave van het woord had. En dat, hè, en dat nog steeds heeft. Hij is jurist. Hij kan goed vertellen. En aansprekend en grappig. Maar hij was wel... Als ik terugdenk in ons gezin, had meer spreektijd dan ondergetekende. En ik vond dat eigenlijk niet zo erg, maar toen kwam wel een fase dat... het is wel grappig dat ik het nu zit te vertellen, maar dat ik besloot om te stoppen met spreken, überhaupt. Hoe oud was je toen? Ik denk een jaar of 10 of 9. En op een gegeven moment kwamen mijn ouders daarachter dat ik eigenlijk niks zei. Maar was dat uit een soort van, dat zal ze leren? Nee, want dat zou een bewuste aanvallende strategie zijn. Ik denk dat het onbewust, wel met die reden, maar dat het een onbewuste manier was van, mag er ook naar mij geluisterd worden? Maar dat een kind van 8 of 9, die verzint dat niet, hè? Dat ontstond. En op een gegeven moment kwamen mijn ouders erachter, die dachten van, hè? Na hoeveel dagen? Ja, volgens mij heb jij al heel lang niks meer gezegd. En toen kwamen de vragen mijn kant op. Hoe was het op school? Goed. Heb je nog iets geleerd? Nou. Is dat alles? Ja. En daar eindigde mijn spreken eigenlijk. En daar gingen mijn ouders zich natuurlijk hele grote zorgen over maken. Dus dan kwam ik soms in... ik herinner me dat nog wel, dat ik in een situatie terecht kwam... dat mijn breedsprakige broer even van tafel werd gestuurd na het eten... en dat ik moest blijven zitten. En dat mijn ouders toch zeiden dat ze, ja, dat snap ik ook wel, zorgen om mij maakten... omdat ze niet wisten wat er in mij omging. Ik sprak niet meer, ik had niet geleerd om te spreken over mijn gevoelens. En dat waren zware avonden die toch vaak eindigden in dat ik emotioneel werd. En dat mijn ouders dan zeiden dat ze zoveel van me hielden. En dat ze graag zouden willen weten wat er in mij omging. Denk je dat je het zelf wist? En ik denk dat ik het zelf niet zo goed wist en dat ik er ook geen goede woorden voor had. Maar ik had ze ook niet, denk ik, geleerd. Geleerd om ze te ontwikkelen. En dat is later helemaal goed gekomen. Want ik ben nu behoorlijk breedsprakig aan het woord. Mijn broer zou trots op me zijn. Goed zo. Dat kostte tijd voor mij. Dus ik heb moeten leren door het gezin waar ik vandaan kom... door de familie waar ik vandaan kom... ik heb moeten leren praten. Maar ja, je kan zeggen... je broer in al zijn breedsprakigheid heeft dezelfde ouders... Dus hij heeft misschien ook wel niet leren praten over de dingen die hem dwars zaten. Volgens mij kan mijn broer heel goed praten over de dingen die hem dwars zitten. En kon hij dat vroeger ook al? Ja, op emotioneel niveau ook? Ja, ik denk het wel, ja. Ja. Hebben ze dat bij jou overgeslagen? Of te laat mee begonnen? Of die ander kon het al 4 jaar eerder? Dat gaat heel geleidelijk. Voor je het weet denk je, hoe zijn we op dit punt beland? Maar je ziet nooit wanneer de afslag wordt genomen. Ik niet, in mijn zwijgen. Mijn ouders niet, in het signaleren daarvan. En in de analyse die ik nu geef... namelijk dat mijn broer al 4 jaar lang alles beter en eerder en sneller kon... die heb ik ook pas gemaakt toen ik... 26 was. Dus dat moet je eens nagaan. Dan moet je 25 jaar de jongste zoon zijn uit een gezin. Voordat er een kwartje valt. Of voordat dat kwartje dan een beetje valt. En waarom kon hij toen pas vallen? Dat weet ik niet. Omdat je toen op een misschien beter... omdat ik er veel over nadacht. En omdat ik er veel met mijn vrouw over had. Met wie ik wel heel goed kan praten. Maar dat heb ik ook. Met partners heb ik dat ook moeten leren. Om aan te geven wat er speelt in je leven. En wat je voelt en wat je denkt. En vooral ook wat je niet wil. Wat je niet fijn vindt. Om dat te benoemen. Je grenzen. Grenzen aangeven. Dat heb ik echt moeten leren. En nu gaat dat heel goed. En ik denk omdat dat met mijn vrouw, die ik toen in die periode leerde kennen, dat het goed, dat, ja, zo al pratend over familie, dat dan langzaam kwartjes vallen. Wanneer begon je weer met praten? Ik denk misschien pas toen ik op de toneelschool terecht kwam in Amsterdam, na mijn 18e. Het is niet zo dat ik daarvoor de hele dag zweeg, maar je hebt praten en praten, hè? Dus ik zei zo min mogelijk. En functioneel praten. Ik sprak vooral niet over dingen die ertoe deden voor mij. En wat deed ertoe voor jou? Ik droomde natuurlijk van een ander leven dan ik had. Want het leven wat ik had, vooral tussen mijn 12e en mijn 18e, dat ervoer ik niet als een heel erg per se gelukkig leven. Sterker nog, ik ervoer in die periode een grote eenzaamheid in mijn leven. En die eenzaamheid viel weg toen ik naar de toneelschool ging in Amsterdam en daar heel veel mensen tegenkwam die dezelfde referenties hadden als ik, die dezelfde artiesten leuk vonden, die dezelfde humor hadden, die dezelfde boeken hadden gelezen. En toen dacht ik, hé, wacht eens even. Er zijn mensen die misschien wel een beetje op mij lijken. Was het een soort familie? Ja, dat voelde wel een beetje zo, ja. Die toneelschool, ja, absoluut. En op dat moment meer dan je eigen familie? Of gewoon een nieuw soort familie? Een nieuw soort familie, ja. Die me heeft geholpen om ook in mijn eigen familie de rol van jongste zoon meer te kunnen invullen, spelen, op een manier die ik graag wil. Dus ik ben de regisseur geworden van mijn eigen rol, in plaats van wat ik dacht dat die familie misschien wel van mij zou verwachten. Want die rol wens ik niet te spelen, die anderen van mij verwachten. Maar het klinkt allebei niet als, als iets wat dan een vanzelfsprekendheid wordt. Of het nou een rol is die jij jezelf geeft of een rol die anderen je opleggen. Het blijft wel echt een rol. Ja, maar dat is wel een rol die... We spelen natuurlijk allemaal verschillende rollen in het leven. Hè? Als je zonder onszelf geweld aan te doen. Ja, als je een sollicitatiegesprek moet voeren, dan gebruik je andere woorden en je kleed je net iets anders dan als je met je geliefde naar de parenclub gaat of zoiets. Hè? Ik noem maar wat. Ja, ga ik vanuit. We spelen verschillende rollen in ons leven. En dit is de rol van jongste zoon in het gezin. Dat is er één. Ik ben ook vader van twee jonge kinderen. Dat is ook een rol. Ik ben ook een partner van mijn vrouw. We zijn getrouwd. Ik ben de man van mijn vrouw. Dat is ook een bepaalde rol. Dus, en dat zijn allemaal rollen die ik zo dicht mogelijk bij mezelf wil houden. Ik wil die zo eerlijk mogelijk invullen. Want anders dan gaat het mis, ben ik bang. Dan is het wordt het een slechte recensie. Ja, of ligt die eenzaamheid dan weer op de loer? Nee, ik denk dat die... Ja, dat klopt. Dan komt de eenzaamheid terug. Ja, want dan is er geen verbinding. Ja, ja. Je hebt ook gezegd dat je herkent jezelf wel eens in treurige Tsjechov-personages. Jazeker. Zegt hij lachend, jazeker. Ja, maar dat was zo leuk toen ik naar de... Want ik was natuurlijk een eenzaam jongetje in het zuiden des lands, in een heel katholiek dorp, op een heel katholieke school, die naar de grote stad Amsterdam verhuisde. En ik was in de veronderstelling dat ik de enige was die eenzaam was en ongelukkig. En toen ik op die toneelschool terechtkwam... Alleen maar. Jazeker. En die stukken ging lezen. En toen dacht ik ook van, maar wacht even. Iedereen is ongelukkig. En als je niet ongelukkig bent, dan maak je momenten van heel groot ongeluk in je leven mee. En daar zul je mee moeten dealen. En daarom is het zo mooi dat er zoiets bestaat als kunst of poëzie of theater, of liedjes, hè, of ballet, die dat soort ongeluk kunnen thematiseren. Die daar verhalen over kunnen vertellen. Zodat we allemaal met elkaar verbonden zijn in dat ongeluk. En Tsjechov is daar het exponent van. Die Tsjechov, ik bewonder hem zeer, omdat hij misschien als eerste wel ging schrijven. Hè, Shakespeare die schreef over koningen en over helden en over goden. Maar Tsjechov die schreef over gewone mensen. Over een arts en een leraar en een soldaat en een moeder en een acteur. Gewoon mensen zoals jij en ik. Die worstelen met familiebanden. Die spijt hebben van het verleden. Die dromen van een toekomst die nooit zal komen. En ondertussen muurvast zitten in een ondraaglijk hier en nu. Nou ja, dat gaat over ons. Klinkt fantastisch. Ja. Ja, maar ben je dan daarin... Want je zegt er ook bij van, ja, je zoekt een soort van zin van het bestaan. En die is er niet. En dat maakt het dan zo treurig, zo'n Tsjechov-personage. Nou... Ik ben wel tevreden met mijn leven, maar ik herken mij erg in die treurige Tsjechov-personages. Ja. Hoe kan je je leven betekenis geven in een bestaan dat zinloos lijkt? Ja, dus dat zinloos lijkt. Dat wil niet zeggen dat het zo is. Maar een bestaan dat zinloos lijkt, daarin kun je wel elke dag iets van betekenis proberen te bereiken. Ook al is het misschien in het grote plaatje zinloos. Maar iets voor iemand doen bijvoorbeeld kan van grote betekenis zijn. Of een liedje luisteren en daar ontroerd door raken. Het is zinloos. Maar het kan van grote betekenis zijn voor iemand persoonlijk in zijn leven. En ik denk dat Tsjechov dat soort figuren wil laten zien. Dat wil zeggen dat ondanks het feit dat het leven misschien ondraaglijk is of zinloos lijkt, zoek elke dag naar een moment van betekenis. En misschien kom je er dan wel achter dat het helemaal niet zo zinloos is als je denkt dat het is. Is dat ook waarom je... Want toen jij die gouden kalf kreeg, toen bedankte je vrouw. Ja. Want zij doet wat echt belangrijk is in het leven. Ja. Dus ik zei, zij doet alles wat ik niet doe. En alles wat zij doet is vele malen belangrijker dan wat ik doe. En wat ik daarmee bedoelde, is toen ik het gouden kalf kreeg, dat is een paar jaar geleden, toen tot die tijd was mijn vrouw fulltime moeder. Dus zij droeg de zorg, de fulltime zorg voor onze kinderen. Inmiddels heeft zij ook een hele stoere, belangrijke, goede baan. Want de kinderen zijn wat ouder. Maar wat ik daarmee bedoelde is dat... kijk, theater gaat over het leven. Als het theater niet over het leven gaat, heb ik er geen zin in om naar te kijken. Maar mijn leven gaat niet over theater. En het leven moet ook niet over theater gaan. Mijn leven gaat over... Schat, is je wiebeltante al uitgevallen? Gaan we zaterdag naar zwemles? Ach, heb je slecht geslapen? Kom eens bij papa op schoot, ga ik je voorlezen. Dat is waar mijn bestaan over gaat. Je ogen beginnen ook te lachen alsof dit ook wel de rol van je leven is. Ja, ik vind dit wel de leukste rol van mijn leven, vader, ja. Dat vind ik zo leuk. Ik lach me suf elke dag opnieuw. En ik ben ook ontzettend geïrriteerd vaak. En daar moet ik dan ook wel heel erg om lachen. Dat ik denk, ja, dat gaat hand in hand. En kijk je dan ook al een beetje naar ze van, goh. Jullie zitten ook allemaal in een rol. En als je later over de drempel stapt, dan schiet je daar weer in. Ja, ik probeer daar heel goed op te letten. En kijk, die jongste van mij, daar let ik natuurlijk het meeste op, omdat ik zelf de jongste was. Dus ik heb echt wel een oog voor dat hij genoeg ruimte moet krijgen. Want mijn oudste die is net zo wel bespraakt als mijn broer, zou ik maar zeggen. En die kon ook al eens eerder. Ja. Dus dan moet ik echt haar afremmen en zeggen, nu wil ik dat je broer ook even iets vertelt. Dus ik heb er wel een oog voor. Maar ik denk en ik vrees, en dat is ook niet zo erg, want elke ouder doet zijn best, maar doet het nooit goed. Ik vrees dat als mijn kinderen de leeftijd hebben van toen ik begon te stoppen met praten, of misschien ietsje ouder, dat ik ongelooflijk blinde vlekken heb gehad waar ik me op dit moment niet bewust van ben. En dan hoop ik dat als die blinde vlekken zich tegen die tijd aandienen, dat ze dat aan mij vertellen. En dat je daar samen al pratend en huilend en lachend uit kan komen, excuses voor kan aanbieden en door kan gaan. En niet, dat zoals, hoop ik. Niet zoals de Westonnetjes dat doen. Ik hoop zo dat we niet eindigen als de familie Weston. Je bent weer teruggegaan naar Limburg. Was je dan niet... Weet je, dat is natuurlijk ook een manier waarop je weer in je oude rol kan schieten. Ja. Dat je weer naar zo'n plek toe gaat en dat je dan weer de Michel Sluismans bent van die daar niet helemaal senang was. Ja, dat klopt, ja. Dus toen ik 18 was, wilde ik niet naar Amsterdam. Omdat ik bang was voor die grote stad, waar ik nog nooit was geweest. Maar ik moest, want ik was de enige toneelschool waar ik werd aangenomen. Dus dan moest ik daar wel naartoe. Maastricht wel geprobeerd? Maastricht geprobeerd en die hadden me afgewezen. Achteraf was dat het beste wat mij had kunnen overkomen, omdat ik op mijn 18e op eigen benen moest staan. Anders moest gaan leren praten, hè, op die toneelschool. Ik had een heel vet Limburgs accent. Mijn eigen was moest doen, mijn eigen geldzaken regelen, et cetera. Dus het was de beste school die ik had kunnen krijgen. En toen werd ik 35. En toen kreeg ik een hele mooie baan terug in Zuid-Limburg. baan waar ik zelf voor had gesolliciteerd. Ja, dus krijgen ook, ja. Ja, moet je niet zeuren. Maar toen merkte ik wel, toen ik daar terugkwam... Want even nog voor de luisteraar, die begint toch weer... Je bent artistiek directeur van Toneelgroep Maastricht. Ja. Ja, en Toneelgroep Maastricht is een van de 9 grote... rijksgesubsidieerde toneelgezelschappen van het land. En het belangrijkste theatergezelschap van Limburg. En ik begon daar te werken toen ik 36 was... En toen moest ik terug naar die plek die toch die ongelukkige eenzame jongen achter zich had gelaten. En ik had daar heel veel herinneringen, dat is een fysiek geheugen. Dus dat cafeetje, oh, dat weet ik nog, daar was ik toen heel verdrietig. En die straathoek, het gebouw hebben ze verbouwd, maar ik zie nog wel precies de stoeptegel waar ik liep toen ik moest huilen om dat, en vul maar in. Dus het was een plek die me ook veel verdriet deed toen ik daar terugkeerde. En me een beetje angst inboezemde. En toen zei een heel wijs iemand die ik af en toe spreek... die zei, het is je taak om die plekken die jouw verdriet inboezemen... om die plekken te vullen met een positieve herinnering. Dus om op die plek iets nieuws te doen, iets nieuws te creëren... waardoor je die plekken anders gaat zien en anders gaat voelen. Er was die stoeptegel van het verdriet, maar er is nu ook... Diezelfde stoeptegel is nu een stoeptegel van vrolijk succes... of van hernieuwde vriendschap met iemand dat het verleden... Werkte dat meteen? Nee, en ik wist ook niet hoe dat moest. Dus dat is een hele wijze les, maar hoe doe je dat? En... Dat heeft een paar jaar gekost. Ik denk wel 4 of 5 jaar. Het is gewoon tijd nodig. Heeft gewoon tijd nodig. Maar wel een bewustzijn. En kijk, die zin die is nooit uit mijn hoofd weggegaan. En die wijze les die is ook nooit uit mijn hoofd weggegaan. En op momenten dat het gebeurde, dacht ik... Nu gebeurt het. Hier hebben we er eentje. Dus je kan het niet creëren, maar je kan het wel signaleren. En opslaan in jezelf. Hoe gaat het met Toneelgroep Maastricht? Ik lees overal succesvol. Het gaat heel erg goed. We zijn de afgelopen jaren ontzettend gegroeid. He, toen wij kwamen, kwamen er 20.000 bezoekers per jaar. En nu komen er vaak meer dan 100.000 bezoekers per jaar. Ja, dat is flink gegroeid. In de voorstellingen van Toneelgroep Maastricht. En dat is echt een groei van 4, 5 keer zo groot. Met heel veel, vind ik, mooie voorstellingen. Maar ook in kranten mooie kritieken. Zowel in het land als in de eigen provincie zien mensen graag onze voorstellingen. En tegelijkertijd is het een spannende periode, want... ons team is hetzelfde gebleven. Dus we zijn 4, 5 keer zo groot geworden met hetzelfde aantal mensen. En dat betekent dat daar zit ook... Dus aanpoten. Dat is heel hard werken, maar dat betekent ook in een tijd waarin kosten stijgen... waarin personeel duurder wordt... waarin de indexering van je middelen niet in verhouding staat tot de inflatie... dat we eigenlijk per jaar minder geld hebben om dat te bereiken... En dat we dus in de volgende beleidsperiode... want dat wordt voor ons een hele spannende... In hoe de toekomst van Toneelgroep Maastricht eruit ziet. We willen heel graag groeien... maar we willen ook heel graag op hetzelfde niveau blijven functioneren... als wat we nu doen. Maar wat we niet willen is imploderen. En dat gevaar ligt wel op de loer... In de periode, ja, in de situatie waarin we nu zitten. Wordt er genoeg gekeken naar nou ja, zoals ze dat zo lelijk kunnen noemen, de regio... Daar wordt wel naar gekeken door de beleidsmakers en door de Raad voor Cultuur en de vorige minister van staatssecretaris van Cultuur. Oesloe vond dat ook heel belangrijk. Dus het randland, zoals ik dat vaak noem, wordt zeker wel gezien. En daar wordt ook belang aan gehecht. En dat is natuurlijk wel in het voordeel van Toneelgroep Maastricht. Met welke thema's houden jullie nu bezig? Wij maken theater. Vanaf het begin ervan hebben wij eigenlijk met onszelf afgesproken vanuit een mensbeeld. Je hebt ook theaters, theatermakers... Ja, een positief mensbeeld zelfs. Ja, je hebt ook makers die beginnen vanuit een wereldbeeld. Hè? Die vanuit een bepaalde ideologie of filosofie of politiek, et cetera. Dat doen wij niet. We beginnen altijd vanuit mensen. Die zich verhouden tot de wereld om zich heen. En of dat nu een depressieve Abishal Goom is... die worstelt met zijn identiteit. Of dat nu Lyubov Andreevna is in de kersentuin, die de schatkist leeg ziet geraken van haar familiekapitaal. Of als het nu Violet Westen is, die mondkanker heeft en toch alleen maar vulgariteiten uit haar mond kan uitkramen. Al die figuren hebben één ding gemeen. En dat is dat ze dromen van een beter leven en een betere toekomst. En spijt hebben van dingen die ze in het verleden misschien op hun geweten hebben. En daarin kan het publiek zich gaan herkennen. In mensen. En dat die mensen in een grotere wereld staan. En ook iets vinden van problematieken van nu. Hè? De klimaatcrisis vond een plek in mijn kersentuin, om maar te noemen. Maar we gaan geen voorstelling maken over een klimaatcrisis. We maken een voorstelling over mensen. En dat werkt heel erg goed. En ons mensbeeld is een weerwil van de tijdsgeest. Dat klopt, positief. En ik vind dat we dat aan onszelf verplicht zijn. Ik vind dat theater een verbindend medium moet zijn. En dat kunst ook het kan ook provocerend zijn. Maar ik vind dat het een verbindend medium moet zijn. Omdat de wereld al zo hard is. Omdat mensen al zo hun best moeten doen om staande te blijven. Zich eenzaam voelen. Soms niet meer weten hoe ze morgen uit bed moeten komen. Dat denk ik, als je dan naar theater gaat, laat het een verzoenende ontmoeting zijn. En dat is wat ik graag wil bereiken met mijn voorstellingen. Dat mensen ontroerd zijn, kunnen lachen en met een sprankje hoop misschien wel weer terug naar huis fietsen of in de auto stappen. En dan maakt het natuurlijk niet zoveel uit of het een Limburgse voorstelling is of een Limburgs thema of niet. Nee. Terwijl, kijk, als we echt een Limburgs thema aansnijden, daar is in Limburg veel publiek voor. En als we met het Limburgse thema naar Drachten reizen, is daar in Drachten wat minder publiek voor. Dus wij maken echt wel een onderscheid tussen voorstellingen die het hele land moeten bespelen. Ja, ik wil graag 400 man in Drachten, maar ook in Middelburg, maar ook in Sittard of in Sneek. Maar die Limburgse producties, dat is echt wel vaak wel gemaakt ook voor de doelgroep Limburgers. We hadden deze zomer een musical die ging over de overstroming van de Maas. De eerste Maasoverstroming, deze kerst 30 jaar geleden. Ja, dat is voor mensen die in Maastricht wonen of in Venlo, is dat heel herkenbaar. Is dat hele recente familiegeschiedenis. En de zalen zitten vol. Maar kan je niet zeggen dat als je uitgaat van het mensbeeld, dat ik, die niet uit Limburg kom, net zo goed daarin kan voelen hoe dat is? Dat is zo. Dat denk ik wel. Dat is ook zo. Dat zou universeel moeten zijn. Maar als we in Drachten of in, nou ja, waar dan ook op het affiche lezen, eerste Maasoverstroming, dan denken mensen toch, die laat ik gaan. Dat denk ik, ja. En misschien niet eens de mensen, maar daarvoor zitten nog de programmeurs van de theaters. Die weten wat wij willen. Die moeten inschatten wat de mensen willen. En die kampen natuurlijk ook met, laten we heel eerlijk zijn, met teruglopend aantal theaterbezoekers. Dus de titels, de stukken die worden geprogrammeerd in schouwburgen, daar wordt heel wel overwogen over nagedacht door die directeuren en programmeurs. Die zoeken naar iets waarvan ze denken, dit spreekt mijn publiek aan. En als je dan zegt, wij maken iets over, hebben we een paar jaar geleden gedaan, over de Emma Schoenenfabriek in Brunsum. Ja, ik zal je de details over die voorstelling besparen. Maar daar haalt de programmeur in Drachten, of dat doe ik hem misschien te kort, maar in Middelburg toch zijn schouders bij op. Terwijl in Hoensbroek, waar het zich afspeelt, of in Brunsum, daar worden de mensen warm als ik zeg, we maken een voorstelling over de Emma Schoenenfabriek. Ik zie dat jij ook warm wordt. Ja, was een hele leuke voorstelling. Goed zo. Dankjewel, Michel. We zijn er doorheen. En ik ga nog even vertellen dat de voorstelling Augustus Oklahoma van Toneelgroep Maastricht en geregisseerd door mijn gast van vannacht, Michel Sluismans, nog tot en met 14 april te zien is in theaters door het hele land. Ook in Drachten? Nee, wel in Leeuwarden. Wel in Leeuwarden, heel goed. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Alle afleveringen van Nooit meer slapen zijn ook te beluisteren als podcast. Ga hiervoor naar een willekeurige podcast-app, zoek ons op en abonneer gratis. Na het nieuws is Misha er en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan krijg ik kok en kookboekenschrijver Nick Toet op bezoek. Hij presenteert vanaf komende zondag Taarten van Babel. Nog een fijne nacht. Thank you. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, Ties van Kesteren met het NOS.